राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, विक्रम संवत 2056, 17 सितंबर 1999, प्रातः लगभग 8:30 बजे, नोखा मंडी, राजस्थान। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये संतति निरोध करते हैं, ये प्रकृति से बिल्कुल विरुद्ध है, ईश्वर से विरुद्ध बिल्कुल है, धर्म से बिल्कुल विरुद्ध है, कर्तव्य से बिल्कुल विरुद्ध है, मनुष्य जोड़ी से बिल्कुल विरुद्ध है, सब तरह से। अब ये जयपुर के पास में गांव में 7 बालक हुए, 7 बालक, एक 7 बालक है, ये 7 बालक हुए। ऐसा प्रकृति निरोध जब संत निरोध किया रहे, 2 बालक हुए, ज्यादा ज्यादा ज्यादा हमारे बहनों के 2 बालक, जिसमें 11 बालक मारे वाले 7 बालक आ जा आइए। 12 बालक तो विदेश में थे महाराज जी, ये तो 7 तो अपने देश में हो गया। अपने देश में, राजस्थान में जयपुर राज्य जयपुरी गांव में, कोई अस्पताल में नहीं, अस्पताल की सहायता नहीं। वो जीवित है क्या? आप इसमें थोड़ा सा समझ रहा पता है क्या? वो राजेंद्र जी के पास विस्तार से समाचार था, इसमें थोड़ा सा ही है। तो जीवित है क्या? ये मर गए, सातों मर भी गए। अच्छा, नहीं वे 10-12 तो हुए, जीवित रहे। नारायण नारायण नारायण। ये धर्म से विरुद्ध है, नीति से विरुद्ध है, मनुष्यता से विरुद्ध है। आप मानते नहीं, वो क्या रहे बोलो, मनुष्य शरीर से विरुद्ध है। मनुष्य संतति निरोध करना बिल्कुल विरुद्ध है। मनुष्य ही दुर्लभ, उसको नहीं बराबर देना, बहुत पाप की बात है, पाप की बात, अन्याय की बात है, प्रकृति से विरुद्ध है। एक दो एक साथ तो क्या करोगे, 6-7 एक साथ क्या करोगे, 12 एक साथ में, बहुत विरुद्ध काम है, अन्याय है, बिल्कुल अन्याय है। आप प्राय ऐसे ही है, अन्याय आपको बहुत प्रिय लगता है, चोटी नहीं रखनी, धोती नहीं रखनी, न्याय नहीं करना, अन्याय करना, बालक बंद कर देना, अन्याय अन्याय आपको अच्छा लगता है, तो नरक इंद्र बोलना पड़ेगा भाई। अब बात अब हम कहां तक कहेंगे बताओ, आपको खुद वो न्याय ठीक लगेगा, अपना धर्म ठीक रहेगा तो कल्याण होगा, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। या ये कर्म निशंक माने वहां जाप कसम नहीं आएगा जी, हक पूछे सब हजूर माए तब लेखा दिया नहीं जाएगा जी। कह सेवक साहस चोर भया जब जन्म हम जन्म के हाथ बिकाएगा जी, ऐसी दुर्दशा होगी। पर तो करें क्या, कहने आप मानते नहीं, शास्त्र की बात सुनते नहीं, संतों की बात सुनते नहीं, व्याख्या की बात सुनते नहीं, अच्छी हित की बात सुनते नहीं, न्याय की बात सुनते नहीं, अच्छे मार्ग की बात वो सुनते नहीं, ऐसे दुष्मार्ग दुष्मार्ग से रह जा रहे हैं, क्या दशा होगी? यही बैठा दो क्या बात है? संस्कृत अध्ययन कर रहे हैं, बहुत आनंद की बात है, बहुत खुशी की बात है, देखने से प्रसन्नता होती है। संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो चोटी भी देखने में आती है, अध्यापकों का है नहीं, पता नहीं है, विद्यार्थियों का है, आश्चर्य आता है। अब चोटी में क्या भार है बताओ, इसमें क्या बोझा है, क्या इसमें अनिश है? ऐसी चोरी प्राय छोड़ी है, चोरी प्राय छोटी छोड़ी प्राय व्यर्थ भविष्य में देखते छोटी छोटी हुई धोती नहीं छोटी थी भाई। अन्याय तो बहुत कर रहे हैं, इसका बड़ा बड़ा खराब होगा, भोगना पड़ेगा। सुनते नहीं, न्याय की बात सुनते नहीं, धर्म की बात सुनते नहीं, शास्त्र की बात सुनते नहीं, उल्टी बात जचती है, ऊंधी बात ठीक रहती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाएगी, बुद्धि नाशात प्रणश्य रही, पतन होता है, विवेक नष्ट होता है, विवेक शक्ति नष्ट हुई और नष्ट हुआ। क्या सुना महाराज? नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज एक सौभाग्य की बात है, जो विद्यार्थियों को देखते हैं दर्शन होते हैं, संस्कृत अध्ययन करने वालों का दर्शन होता है, बड़ी अच्छी बात है। महान अन्याय छा रहा है, महान अन्याय, परिवार नियोजन कर रहे हैं, गर्भपात कर रहे हैं, क्यों लोग खराब खा रहे हैं, भ्रष्ट हो रहे हैं, शास्त्र गिर रहा है, सभी तरह से आदमी का पतन हो रहा है, फिर भी वही काम कर रहे हैं। भाई हो सज्जनों, कृपा करो, अन्याय मत करो, अन्याय मत करो, बड़ी बुरी दशा होगी। हम कह सकते और क्या करें, क्या करें बोलो? हमारे हाथ में कोई राज नहीं, कोई अमर वस्तु नहीं, है नहीं, हम कह सकते हैं। धर्म से विरुद्ध मत चलो, नीति से विरुद्ध मत चलो, इनका नतीजा खराब है। अधर्मम धर्म विधि मन्यते तमसा वृता, तम ओर से आवृत हो गए, अधर्मम धर्म विधि मन्यते, अधर्म को धर्म मानते हैं। सर्वार्थान विपरीतास बुद्धि सापार तामस, ऐसे तामस बुद्धि हो रही है, उल्टी उल्टी बातें देती, ऊंधी ऊंधी बात देती है, आश्चर्य आता है, हमें बड़ा भारी आश्चर्य आता है। अब चोटी रखने से क्या पाप हो गया, क्या आपके बीमारी हो गई, आपके घाटा लग गया, आपके पाचन नहीं होगा, आप बीमार हो गए, क्या चोटी से क्या दूषण हो गया? छोटी सी चोटी रखते क्या दूषण होता है? अरे चोटी छोड़ने से क्या फायदा हुआ? धार्मिक वृत्ति धार्मिक चिन्ह भी आप छोड़ देते हो, क्या दशा होगी? हमारे भैया दुख होता है, अरे अब सब सब छोड़ कर दो, हमारे को सुख होगा? अरे सत्संग कराने वाले को, कथा बांटने वाले को भेंटभूषा देते हैं, तो कम से कम यही भेंटभूषा दे दो, तो हम सब छोट रखेंगे, इतनी बात से हम राजी हो जाए, और आपका कोई नुकसान नहीं होता। आपका नुकसान हो तो बताओ, आपके नुकसान होता हो तो बताओ, हमारे फायदा होगा, हम खुश होंगे, हम प्रसन्न होंगे, संत प्रसन्न होंगे, महात्मा प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, न्याय होगा, धर्म का अनुष्ठान होगा, आपके हिंदू धर्म का पालन होगा, सब फायदा ही फायदा है। नुकसान क्या है? नुकसान आप बताओ, आप चोटी लगने से क्या नुकसान से बच गए बताओ? चोटी धोती छोड़ने से क्या आपको क्या मिल गया? धन मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया, वाह वाह मिल गई, क्या हो गया? स्वास्थ्य मिल गया तो आपको उधर क्या मिल गया? अपनी बातों को भी आप मानते नहीं हो, क्या करें? मैं ना बातों में मानते नहीं, हाँ ऑपरेशन करा लो। गर्भपात करने की दवाइयां है, गर्भ नहीं ठहरने की दवाइयां है, वे दवाइयां अच्छी होती है क्या? स्वास्थ्य पर तो हो सकती है क्या? आप थोड़ा विचार करो, बहुत नुकसान करने वाली। वे सब सब लेनी है, मरना बेशक पर पाप करना, अन्याय करना, अत्याचार करना। भाइयों बहनों जरा सोचो, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। विद्यार्थियों सच्चे हृदय से भगवान को याद करो और विद्या ध्यान करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, न्याय में चलो, अन्याय का प्रत्याग करो, शिला सूत्र है वो धारण करो, गुरुजनों की आज्ञा पालन करो, माता पिता की आज्ञा पालन करो, तत्परता से पढ़ाई करो। जो अध्ययन करते हो वो अध्ययन किया हुआ हम दूसरे को पढ़ा सकते हैं, जितना हमने अध्ययन कर लिया है उतना हम दूसरों को पढ़ा सकते हैं, ऐसी योग्यता करो। जो जो आपने पाठ याद किए है वो याद करो, याद रखो, बहुत फायदे की बात है, बड़े लाभ की बात है। और अब ठीक करो तो अगर ठीक होंगे, जो विद्यार्थी ठीक होता है वो विद्वान भी ठीक होता है। ये बातें सच्ची है, एकदम ठीक बात है। अभी अगर मेहनत करोगे आप उससे बड़े से पढ़ोगे, और अभी अगर मेहनत नहीं करोगे ऊपर पर दुख पाओगे। इस वास्ते बड़े उत्साह से, उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम क्रिया वैदिक्यम विश्लेष्ट सहितम शौरम कृतज्ञम दृढ़ शौर्य सिद्धि स्वयं याति निवास हेतु। जैसे धर्मशाला को पूछ करके आदमी धर्मशाला में जाते हैं, ऐसे आठ गुण जिसमें होते हैं उसके पास में सिद्धि स्वयं याति, कहीं आता लक्ष्मी स्वयं याद निवास है तो वो हटाने के लिए लक्ष्मी आती है, सिद्धि स्वयं आती है लक्षण के लिए। उत्साह संपन्न उत्साहपूर्ण में आप काम करो, उत्साहपूर्वक करो, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम शुभ हो जाता है, और हिम्मत हार देने से शुभ काम कठिन हो जाता है, ये पक्की बात है। तो अधीर सूत्रम धीर सूत्री विदेशी, थोड़े काम थोड़े समय में होने वाले काम के लिए ज्यादा समय लगा देना वो धीर सूत्री होता है, तो धीर सूत्री विदेशी उसका पतन होता है। हम थोड़े समय में ज्यादा काम कर लें, हर एक काम करना सीखो, स्नान कैसे करना, भोजन कैसे करना, अरे जूती उतारना कैसे, ये नहीं आती। उम्र बीत जाएगी उम्र, इन माताओं को परेशान नहीं आता। दरवाजे पर ही जूती रखेंगे, आते वक्त ठोकर मारे कोई कैसी कही बैठी फिर घुसन होती है, सदा ही दुख पाते रहेंगे। वैसे कहता हूँ यह नहीं, थोड़े एक तरफ रहते क्या है, इतनी सीख जाए तो धन्यवाद है। जूती रखना नहीं आता, जूती रखना मेरा और जूती खोने की कसान से हो गया, जूती खो जाएगी, एक यहां रखो एक वहां रखो, नहीं लगा जल्दी कौन लगेगा। आप छोटी छोटी बातें सीख जाओ, स्नान कैसे करो, कपड़ा कैसे धो, बड़े बड़े पूर्व जनों के सामने कैसे जाओ, पूजा को नमस्कार करो, आदर करो, क्रिया विधि के बारे काम करने की विधि को ठीक तरह से जानो, उस विधि से वो काम करो, सुमुखता से होगा, बढ़िया काम होगा, मन लगा कर ये तत्परता से उत्साह से काम किया जाएगा, काम बढ़िया होगा। और व्यसन कोई नहीं हो, चाय है, कोकन है, पान पराग है, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल। कृपा करो कृपानाथ, विद्यार्थियों से प्रेम से कहना है, आप विद्यालय में रहते हो, शुद्ध भोजन पाओ। शेर जी के यहां सूर्य विद्यालय जिसमें मिर्ची नहीं पड़ती थी, साग बड़े शुद्ध बनाया जाता था, दूध पीना जाता था, सबको व्यायाम कराते थे, सबको आसन कराते थे, सब ठीक तरह से व्यवस्था से पढ़ाई कराते थे। ऐसे आप लोग पढ़ाई करो और गुरुजनों का आज्ञा पालन करो, घर में माता पिता का आज्ञा पालन करो, भाई भुजाई बने हैं उनको रोजाना प्रणाम करो, घर में स्कूल में आओ तो अपने विद्या गुरु जी को प्रणाम करो, उनकी आज्ञा पालन करो। ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचारी ग्रस्त, ब्रह्मचारियों के लिए गुरु आज्ञा पालन, ग्रस्तों के लिए दान पुण्य, वानप्रस्थों के लिए तपस्या, सन्यासियों के लिए ब्रह्म चिंतन। एक एक एक चीज बढ़िया होती है, चारों वर्णों में चारों आश्रमों में सब बताए ऐसे काम करो, ब्रह्मचारी ठीक बनेगा और एक विद्वान ठीक बनेगा। अध्ययन करो तो शास्त्रों के मूल को समझो, परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के लिए परीक्षा होनी चाहिए। परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, परीक्षा देंगे छोड़ दी, दो तीन बात परीक्षा दे दी, अब याद नहीं है। परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई के लिए परीक्षा होनी चाहिए। इतनी पढ़ाई की, इतनी परीक्षा दी हमने, इतने हमने पढ़ा है, वो कहीं से पूछो, कोई भी पूछने वाला हो तो मन में उत्साह आना चाहिए अपने मन में, और उत्साह नहीं हो तो क्या करोगे आप। उत्साही बालक बहुत बड़े उन्नत होता है, बड़े श्रेष्ठ होता है, उसे मन वाले अमर पूछो, कोई पूछो, कुछ पूछो। हम देखे संस्कृति विद्यार्थी देखे पंडितों से बोलते, पंडितों से हार जाओ हमारे तो कोई बेइज्जती नहीं है, और आप जीत जाए तो कुछ चीज विद्यार्थी को जीत गया, और हार जाओ तो विद्यार्थी है। ऐसे सुंदर संस्कृत सीखो, संस्कृत बोलो, उत्साह रखो मन में, और पढ़ाई जो करो उसे गहरे अर्थ को सोचो, गहरे अर्थ को समझो, बहुत विद्वान बनोगे आप, श्रेष्ठ बन जाओगे। आपको पूछा है क्या, आप क्या क्या पढ़ते हैं वहाँ, आप क्या लोग बोलने पर सिद्धांत बढ़िया रुद्री कंठस्थ है, हाँ दुर्गा सप्तशती, गीता का अध्ययन थोड़ा बहुत कर, गीता चला रहे हैं, कितना हुआ गीता का, गीता का वैसे एक बार संपूर्ण करवा दिए इनको, और कंठस्थ की ओर चला रहा हूँ। फिर संपूर्ण क्या करवाई, मतलब जो अर्थ बोधन इत्यादि पर है, कंठस्थ की रुचि है, दुर्गा सप्तशती है, यहाँ सब रहे अजंता तक है, अजंत सुनते होंगे सब रहे, अजंत पुल्लिंग हरि सब तक सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, वर्णाश्रम की मर्यादा में है, वैदिक संस्कार ही नाम है, यज्ञ पूज है ना, यज्ञ पूज संध्या, वैदिक संस्कार विद्यालय, यज्ञोपवीत वगैरह, यज्ञोपवीत आप पूछो सर, कोई बात लोग होने को पूछो, पूछो गए भो देवा एक बार देख सुनो, हाँ एक भो देवा भगवान नमस्ते गुया ही भो देवा भगवत अगो याही। आप क्या हुआ, भोग धन देवा। यहाँ पर भोग भोग अगो अपूर्व से सूत्र से भोग पूर्वक अगो पूर्वक और अपूर्वक सुपर में, इसलिए रू हो गया सूत्र से, और इसके बाद में रू को अल्पलू तत्पर रहते, यहाँ पर रू को ऊ हो गया भोग भाग अपूर्व से सूत्र से ऊ। आप बताओ कहाँ गलती क्या हो रही है, कहाँ चूक रहे हैं? मैं कौन बोल रही हूँ? भोज धन देवा सद सम रू हो गया भो भगो गोपुर पूरा सूत्र बोलो भो भगो गोपुर योशी योशी ये नहीं बोले भोपुर भगोपुर भगोपुर अपूर्व यकार आदेश होता है अच प्रत्यापरे क्या होता है इसको यकार आदेश होता है रू को और अली तरह से हम यकार का लोप हो गया भोस देवा यहाँ पर सहसो रू इससे रू हुआ भो भगवा पूरी से योशी रू को यकार आदेश हुआ यकार आदेश हुआ तब लोपा सागली से इससे लोप हो गया तब भो देवा भगवान नमस्कार गए मान्य कैसे हुआ? हर ई हमें लोपे साकल्य से लगता है ये का लोप कर देता है तो हर ई ये एक ही रूप होना चाहिए फिर हर ई क्यों बनता है? हली सर्वेशम हर ई मैं बोल रहा हूँ अरे वहाँ पे दो बनेंगे मैं अजंत ये असंधि में बोल रहा हूँ हरी है दो क्यों है दो लोप है सागली से विकल से लोप हुआ इसलिए फिर गुण क्यों नहीं हुआ यहाँ अरे ये में आदगुण से गुण होना चाहिए पूर्वोत्तर सिद्धम इससे लोप है सागली से इसमें यह सिद्ध है ठीक पूर्वोत्तर सिद्धम का क्या अर्थ है पूर्वोत्तर सिद्धम का अर्थ क्या है सपात सत्ता देहम प्रति त्रिपाद्य सत्ता त्रिपाद्य पूर्व प्रतिपरम शास्त्र में सिद्धम सपात सत्ता देह के दृष्टि में त्रिपादी सूत्र असिद्ध है त्रिपादी में विपूर्व के प्रतिपर शास्त्र असिद्ध है कुल कितने पाद है कुल कितने अध्याय है आठ तो सवा सात कितना माना जाएगा पाद कितने होते हैं एक अध्याय में कितने पाद है चार चार तो सवा सात कितना माना जाएगा सात एक तक सवा सात माना जाएगा पूर्वत्र असिद्धम क्या था त्रिपादी कौन से हुए फिर त्रिपादी कौन से हुए सवा सात में सात एक तो सवा सात हो गए अब बाकी त्रिपादी कौन हुए सीधी सी बात है बहुत सरल बात है है का स्थान बताइए आकुह विश्व दुनिया नाम कंठ है का स्थान कंठ बाह्य प्रयत्न बाह्य प्रयत्न में हसा स्वारा नादा घोषास्त है हसा स्वारा नादा घोषास्त है हस प्रत्यार का समार नाद है घोष प्रयत्न होता है अल्प प्राण में ये आभ्यंतर प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न में का सला उष्माणा यहाँ पर सह का उष्म वर्ण होता है और इकत विवृतम उष्माणा ईषद विवृत प्रयत्न उष्म वर्णों के लिए होता है तो यहाँ पर ईषद विवृत प्रयत्न होगा एवं अच हल अल इत्यादि तो अच हल और अल ये तीन बात क्यों दी हाँ? एवं अच हल अल इत्यादि कहाँ आया है यहाँ पर उकाल और जर्षा देर कुलूत सूत्र में दिया गया है जी उकाल और जर्षा देर कुलूत एवं अच हल अल इत्यादय है, ये पंक्ति कहाँ आई है? आदिरंत सहेता। हाँ थोड़ा माइक में मुंह लगाइए। हाँ तो अच हल अल ये तीन क्यों दिए? अच हल प्रयत्न प्रत्याह का बोध कराने के लिए दिया गया। तीन क्यों दिए ये? एवं अच हल अल इत्यादय है, इसी प्रकार मतलब दूसरों का उदाहरण के लिए दिया गया। उदाहरण के लिए तो दिया है, तो एक अच्छी बोल देते या हली बोल देते या अच और हली बोल देते। अच हल अल, अच में स्वर वर्णों का बोध होता है, हल में व्यंजनों का, और अल में पूरे या व्यंजन और हल का बोध होता है। अच्छा तो आपने आप नहीं जो बोल चुके वो नहीं। तोरली तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण, तोरली सूत्र से पर सवर्ण होकर विद्वान लिख। क्या पर सवर्ण क्या हुआ यार? पर सवर्ण विद्वान दन लिखती है, पर वर्ण लकार पर में लिखती में, उसको नकार को लकार हो गया पर सवर्ण, पर वर्ण सवर्ण हो गया। पर सवर्ण कैसे हुआ? पर वर्ण में पर है, वर्ण पर में ल, उसका सवर्ण क्या हुआ? ल का सवर्ण ल ही होगा। ल के सवर्ण तो और भी है, और भी आभ्यंतर प्रयत्न मिलाओ, बाह्य प्रयत्न मिलाओ। ठीक है, विद्वान लेकिन सीधी सीधी बात ये नहीं नहीं आया। हाल संधि का ही है, नहीं पता। पदांतस्य है, पदांतस्य इतना ही सूत्र है कि और कुछ सूत्र है? पदांतस्य से वो पदांत नहीं है, पदांत नहीं है नकार। अच्छा पदांतस्य सूत्र है कि न पदांतस्य है? न पदांतस्य। फिर ठीक है सूत्र। सर्वस्मिन, सर्व शब्द से घी युक्ति आया, सर्व शब्द से घी युक्ति आया, सप्तम का एक वचन सर्व प्लस घी घसी गयो मो सूत्र से घंसी गयो घसी गयो घासनो सूत्र से साफ साफ बोलो घंसी गयो मो सूत्र से घी को अस्मिन आदेश होकर क्या हुआ? घी को अस्मिन आदेश अस्मिन अस्मिन अस्मिन नहीं स्मिन स्मिन घी को अस्मिन आदेश होकर सरस्मिन शब्द बना सप्तमी के वचन के। तो ये राम के आगे भी नी सब नी प्रत्यय आया था तो वहाँ तो नहीं हुआ, यहाँ क्यों हो गया? राम प्लस घी है वहाँ पर सूत्र हो गया है। नहीं राम के आगे नी आया तो वहाँ तो स्मिन आदेश हुआ नहीं, और सर्व के आगे क्यों हो गया? वहाँ ये सर्वा सर्वनाम संज्ञा हुई है। हाँ। सर्वनाम संज्ञा को घी घी को स्मिन आदेश करता। कोई बात नहीं, विश्वपा भी विश्वपात विश्वधन विश्व, यहाँ पर षष्ठ दूसरो रू से विश्व के सकार को रू आदेश है, विश्व के सकार को रू आदेश षष्ठ। ये तो लास्ट में करना, अंत में करना, अभी क्यों करते हो? विश्वपा भी विश्वपा शब्द से विश्व प्रत्यय हो गया और षष्ठ दूसरो से रू विसर्ग हो गया, इसके लिए थोड़ी पूछा है। यहाँ पर अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ वो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा। उसके बाद में प्रत्यय सूत्र से इस वो सब हो गया। फिर विश्वपाधन विश, यहाँ पर विश के सकार को षष्ठ स्वरूप से रू हो गया, और विसर्जन्य से इस सूत्र से रू को विसर्ग आदेश हो गया, विसर्ग हो गया। और सोपी था इस सूत्र से यहाँ सु परे रहते अजंत अंको दीर्घ होता है। अच्छा विश्व पह बताओ देखे तो विश्व पह धन विश, विश्व पह विश्व पह विश्व धन दश, विश्व पह विश्व पह धन शस, यहाँ पर अनुबंध लोप हो गया, अस रह गया। लाशाखा तदित सूत्र से लाशाखा तदित सूत्र से शस के सकार का लोप हो गया, अनुबंध लोप हो गया। फिर सस सरो सरो का विसर्ग हो गया विश्वपा बनाओ विश्वपा आगे सस है अस रह गया आ का क्या हुआ विश्वपा आगे अस है ये आ कहाँ गया आ तो धातु श्रोत से आ का लोप होकर के विश्वपा शब्द बन गया धातु वृत्ति बोलो अकारांतो यो धातु सदंत भस्वांगश्य लोभ है अकारांत जो धातु उसका वैसंग का वैसंग वैसंग तो की नहीं आपने शेष वैसंग कौन करता है अचो नित वैसंग कौन करता है आप बताओ यातिभम यातिभम यादिशु अजादिशु प्रत्यादिशु पूर्व पदम वैसंगम स्यात् ठीक है ठीक है उत्साह रहो उत्साह मन में उत्साह रहो देखो विद्यार्थी बनाए दे और बता दे तो बहादुर भी है कोई बेइज्जती नहीं है विद्वान हुआ है और बनना बताओ तो बेइज्जती हो जाए विद्यार्थी हो रहा है बड़ी खुशी की बात है संस्कृत पढ़ाओ महाराज आज संस्कृत विद्या लोप हो रही है सज्जन करें बहुत आदमी बात है। सज्जनों से सबसे कहना है अपने यहाँ विद्यालय होना चाहिए जिसमें ठीक तरह से शास्त्र का अध्ययन हो, प्रथम परीक्षा ही नहीं शास्त्री हो आचार्य हो बहुत अच्छा हो। और क्या कहें, और बात पूछो कोई, जैसे विद्यार्थियों को पूछा ऐसे हमारे से पूछो। और क्या बताना है, समय तो है। हाँ तो हमारे से पूछो कोई बात हो। सरकारी स्कूलों में संस्कृत के ऊपर जोर दिया जाए, बिल्कुल विलोपित हो रही है, संस्कृत को लोप कर रहे हैं, संस्कृत है नहीं, ये लोग जोर लगा रहे थोड़ा सरकार को कहे। संस्कृत में भी माना अष्टाध्यायी है, दशदान घूम दिए है, लव घूम दिए पढ़ा हुआ है, और भाषा सीखा दे थोड़ी थोड़ी थोड़ी, लव को नहीं पढ़े भी नहीं, क्या पता पढ़ते ही नहीं। अब पूछो, मैंने अनुवाद भी बताते हैं ना पंडित जी, अनुवाद बताते हैं कितने धातु याद कितनी हुई। नहीं बहुत अच्छे बात, बच्चों की एक प्रश्न के बारे में जिज्ञासा है विद्यार्थियों की, वो पूछ रहे हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निरसृतः। इस श्लोक का थोड़ा विस्तार अर्थ करना, इस श्लोक का विस्तार अर्थ कीजिए कि शास्त्रों से विस्तार सुनना चाहते हैं। गीता सुगीता कर्तव्य के मन शास्त्र विस्तार, इस श्लोक का हम भावार्थ समझना चाहते हैं। इसी बात है, मानो गीता का अध्ययन करना चाहिए और शास्त्रों से क्या है, जो भगवान के मुख वंश निकली, मानो सब वेदों का प्राकट्य हुआ है सबका, तो भगवान के नाभि से कमल निकले, कमल में ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा से मुख निकले, वो परंपरा से वेद प्रकट हुए, ये साक्षात भगवान के मुख से निकले, भगवान के नाभि, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के चार मुख निकले, चार शास्त्र, चार वेद, और या स्वयं पद्मनाभ से, पद्मनाभ नाम विश्वास दिया, पद्मनाभ भगवान के मुख कमल से निकली, तो गीता चारों वेदों से श्रेष्ठ है, चारों वेद निकले हैं, ऐसे श्रेष्ठ भी होगा। श्वास है, वे भगवान के श्वास है, श्वास बिना प्रयत्न चलते है, और ये भगवान ने कहा मैं योग में स्थित कर गीता कही है, तो गीता योग में स्थित होकर के हमारे नहीं गई। दोबारा पूछिए अश्वमेध पर्व में जिसके सत्यता अध्याय है, परंतु गीता वाली ललता नहीं है, मैं उतने सत्य नहीं है, क्योंकि वो भगवान ने योग में दे गई, अर्जुन को वादा दिया मैंने योग में से दौड़ गई थी, उसको तू भूल गया, गलती करी है। तो यह स्वयं पद्मनाभ, स्वयं पद्मनाभ से, स्वयं पद्मनाभ के पद्मनाभ कमलों की तरफ विचार है, वेदों की तरफ, ये स्वयं पद्मनाभ मुख से पसंद निकली है गीता जी, इस बात गीता सुगीता कर्तव्य है, इसे दर्शन कार्य करो। संक्षिप्त बात है, वो तो बात कैसे कैसे हो रही, ये बात है, खास बात यह है विशेष, या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मात विश्रता, पद्मनाभ भगवान के मुख पद्म से निकले, पद्म पद्म पद्म ब्रह्मा ब्रह्मा के चार पद्म वेद निकले, निश्चित वेदा सास को कोई प्रयत्न करना नहीं पड़ता, और योग में से तो नहीं जीता अर्जुन को भी दोबारा नहीं सुनाई। सत्य ही सत्य है, परंतु गीता वाली बताई है उसमें असंगत पर है। इस बार गीता की बहुत अधिक क्षमता है, गीता को ध्यान करो। हमारी गीता लिखी हुई है, साधक संजीवनी आपके पास पहुंची कि नहीं पुस्तकालय में? ये पढ़ो, बात को बताओ बच्चों को, यदि करवावे ना तो आप गीता ज्ञान प्रवेशिका है। हाँ, गीता ज्ञान प्रवेशिका। कहते हमें क्या करना चाहिए विद्यालय में, कैसे बच्चों को हम आपसे कुछ प्रेरणा ले? बालकों को पहले पढ़ाओ, थोड़ी थोड़ी पढ़ाओ, गीता का याद करो। गीता कंठ सुन चाहिए, हमारे विद्यार्थियों को याद है कहो को, ऐसे गीता याद होनी चाहिए। हमारे कई विद्यार्थी है यहाँ जिसमें 18 अध्याय याद है। नंदलाल आओ, आओ आओ, तुम आओ, आओ ना, तुम आओ। छठे अध्याय का 8वां बोलो भाई, छठे अध्याय का 8वां जीतात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्योचत योगी समलोष्टाश्म कांचन। अनन्य चेता सततम् इव माम् स्मरति नित्यशः तस्याम् शुल्व पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। 15वां सर्वभूतेष्वेनेकं भावमवेयमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विधि सात्विकम्। ऐसे 18 अध्याय में से किसे ही पूछो, कोई संख्या पूछो। बड़े आदमियों को भी है ये बता दें, कई बच्चे ने भी याद है, ग्रस्त में स्कूल में पढ़ती हुई बच्चे ने इस बच्चे को। माइक लगा, माइक इधर, अरे राम जी माइक लगा, बोलो कुछ अच्छा। बारहवा पंद्रहवा सोलहवा तीन अध्याय आ रहे हैं। आहारस्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय उच्चिष्टाम यज्ञस्य प्रसिद्धाने च इति सत्यम्। ऊर्ध्वमूलं दर्शा कमसतं प्रौढव्ययं चन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। मेरे को 8वां 9वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां। क्या अध्याय संख्या नहीं? नहीं, 8वां 9वां। पार्थ जानन नैते श्रुति पार्थ जानन परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन। यस यस सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमे समं सर्वेषु समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु तेजसो थोड़ा कोई बात ठीक पक्को करो पूरी आ गई इनको पूछो 18 अध्याय में कृष्ण पूछो पांचों का पांचवा 18 अध्याय में कृष्ण यत्संगै प्राप्यते स्थानम अच्छा पूरा बोल दे यत्संगै प्राप्यते स्थानम तद्योगम यत्संगै प्राप्यते स्थानम शांति यत्संगै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति 18वें का तीसरा त्याज्यं दोषवदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणे छठे का तीसरा आरु रुक्षोर मुनेरियो गम कर्म कारण तीसरे का छठा तीसरे का छठा लोकेस्मिन् द्विधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानेग तीसरे का छठा लोक संग्रह तीसरे जय शांति लोकेस्मिन् द्विधा और तीसरा है ना ये तो तीसरे कर्मेन्द्रियाणि संयमे ये आस्ते मनसा स्मरण मिथ्ये व्यवसाय से प्रकृति सत्कारमान पूजार्थम कौन सा अध्याय का कौन सा श्लोक है सत्कारमान ये सत्रहवें अध्याय का 18वां श्लोक है सत्कारमान पूजार्थम 17वें अध्याय का 18वां श्लोक सुरिदम सर्वभूतानाम कौन सा अध्याय कौन सा है ये 5वें का नहीं 4थे अध्याय का ये तामस समुच्चयते ये कहाँ आया है ये तत्ताम समुच्चते 18वें अध्याय का सार क्या है सब ग्रंथों का सार वेद है और वेदों का सार उपनिषद है उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है जो अनन्य भाव से भगवान के शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं ये विद्यार्थियों ने अभी हिंदी सीखी है और हिंदी सीखने के बाद में अभी गीता में लगे हैं एक अध्याय इन विद्यार्थियों को याद है 7वां अध्याय पूरा याद है कोई सा श्लोक बोलो ओम श्री परमात्मा ने अध्याय श्री भगवान मैं आ सकता ना पार्थ योग देवी ऐसा याद है देवी ऐसा बोलो देवी ऐसा गुण में माया मामे माया में ठीक हो गया रामायण पूछो श्री भगवान मैयासक्तमनापार्थ योगम यंजन्म राज्य अदन स्वयं समग्र ठीक है जो बात पूछ लो आप 52वां दोहा पुनी पुनी हृदय विचार उतरी धरि सीता कर रूप आगे हुई चली पंथ तही जही आवत नर भूप इसके आगे के ये संपूर्ण चुपाई तच मन अधिक उमा कित बेसा चकित भय भ्रम हृदय विशेषा कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा सते कपट जाने सुर स्वामी सब दर से सब अंतर जामी अयोध्या कांड का 109वां दोहा और विदा किए बट विनय करी फिरे पाई मन काम उतरी नहाए जमुन जर जो शरीर समस्याम इसके आगे की या पीछे की ये सुनत तीर बासी आगे की सुनत तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी लखन राम सिय सुंदर ताई सब चित वही मन मति चित लाई की तरह निज भाग्य बढ़ाई सुंदरकांड का श्लोक बोलिए। शांतम शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेजम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुर गुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। लंका कांड का 13वां श्लोक आप सुना तीर सत सरिस सो संतत करई विलास परम प्रबल रिपुशीष पर तद्यपि शोचन त्रास। सबसे ज्यादा छंद कौन से कांड में है? सबसे किस कांड में? किस कांड में छंद? बाल कांड में। कितने छंद हैं? छंदों की गिनती नहीं की। लंका कांड का 13वां दोहा है। हाँ। सबके देखे। धन्यवाद।